أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. هند مبارك آياتنا د سورة الأنفال د 53 آيات سخشرو پرنده 53 آيات باندې خاتم شو. دا اول دو آیاتو رب کې د ما قبل سره داد چې په ما قبل کې چې وو د بدر د جنگ ذکر وسو. نو خو جنگ دی غزا ده اگر چې د بدر په موقع کې سوی. په دغه دو آیاتو کې الله تعالی مطلقاً ګر سره د جنگ آداب بومین تشي چې په بدر کې خو کامیاب وسو هغه جنگ خو دی ذکر سو. مګر هر ځای د جنگ آداب دادی بهره کامیاب کېږي. یو شپږ خبرې الله پاک مؤمنانو ته وښي چې که مو جنګ کوه دغه خبرې په نظر کې ونیسي. هر ځای ستا دپاره د بدر موقع برابره ده. هغه نو څنګه فرمای یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان والا یاست ایمان یې راوړي دغه ته الله تعالی خطاب کوي. اذا هغه وخت لقیتم چې تاسې ملاقي کېږي معنا مخامخ کېږي فئتن د یو ډلې سره د دښمن لکه دغه د قریشو ډله چې و خدای دښمن و ورسره مخ سو مؤمنان جنګ یې ورسره وکړي. نو علاوه هر ځای چې ته د یو پالټۍ سره د یو باطلې پالټۍ سره چې معنی ستا دښمن یې مخ کېږي بس دغه څو امور په نظر کې ونیسه. اذا هغه وخت لقیتم چې تاسې ملاقي کېږي مخامخ کېږي فئتن د یو ډلې سره د دښمن فثبتو تاسې ثابت قدمي اول وشی هست. دلته زغلی نو اول د مثال په تور جنگ ته مزنو چې جنگ ته ولاړې هلته ثبات خلکو ته وشی چې د هغه په زړه کې دا خبره ورتېره سي چې دا په خدای چې سم دمې پر دا تنګي ونه ولیکه مخ واړي دغسې د هغه په زړه دا نن چې دا بیا د ورړېدو خلک نه دي چې دلته ګوډه کات کړي فثبتو ثبات وکړي. ثبات چې تا یې پله خلکو ته وښاوه چې دا په ماته نه پوهېږي دا چې دی د مثال په تور ماته نه مني ګر سره هغه سړی باره ستړی کېږي باره ځان کاږي چې ما ایله قباله. نو فثبتو تاسې اول ثابت قدمي وکړي. ثابت قدمي دغه ده چې معنا پر دغه ځای ده پښې ټینګې کړه شاته مه ځه چې زه شاته نه شم تلی. دا یې اول ادب یې دغه شو ثابت قدمي په جنګ کې. دوهم واذكروا الله او بل بقى لا ذكر كوي

برابر ش مثال ته راشه یو سړی لمونځ نه کوي ګرد عمر بېګې نه ګرځي دا بل یې امباره نه کوي چې دی ولې نه کوي نو ځم ولاکو بابا خو د خدای امر دی چې دی نه کوي دی به خپل جواب ایته به خپل وایه اوس د افغانستان کې چې کوم جهاد شروع دی ډېر خلک جهاد نه مني دلیل یې څه شي دی پاکستانیان یې ولې نه کوي ته پاکستان دی یې ولې نه کوي نو چې هغه یې نه کوي برای ته نه کوي برای ساغې باطل دی نو پلانه یې ولې نه کوي نو خو پلانه یې سړی چې دی کور والا ته سړی راولي کیم راواله برابر دی ولې نه ګرځي په هغه ځای کې سیالي نه ورسره کوي دلته چې ستا شهوات بربادېږي بارونه دا باندې کوي دا یې ولې نه کوي هغه یې ولې نه کوي ستا هغې عبادت یې کوه که نو دا خو دغه نه دی نو تنازع دغه د ولا تنازع په خپل منځ کې منازعه مه سره کوي دا یې یو او د خپل امیر سره منازعه او اختلاف مکو په ولا تنازع کې شو در بل منازعه ما سره کوي دواړه خوایږي ام په خپل منځ کې د خپل امیر سره منازعه او جنجال ما جوړوي فتفشلو بیا به تسي به زړسي د فشل ترجمه پر ما درته وشه ولا چې غړي مولندېږي بار بیا جنگ نه سکه ای ولي کدل ته منازعه سره پیش اسول یو پر بل اعتماد نه د مثال په تور د جنگ خور دي سینې چې په دوغه منځ کې کیږي چې فقط تل تسړی سره ویني جنگ خو پراخ منځ کې نه سنو نو پر یو بند باندې یو ډاله ناسي پر بل بل ناسي پر بل یو ځای جنگ روان که دغه سړی د اوغو سره مخالفت ولري زړه یې په پریش برای شام اعلان کړي دښمن به د شا دخوا حمله راباندې وکړي که د دوی ترمنځ منازعه او اتفاق نه خو پوهېږي چې پلانی سړی خو زه پیژنم چې هغه پر خپلو ملګرو باندې سر قربانوي چې مړ نه سي ولاړ ولاکه شي نو دوی مطمئن دي برای جنګ کوي برای دا نور ګرده خلک چې فشل نه پکښې کې راځي غړي یې نه لنډېږي برای ګرده موجودي پر سنګرو باندې یو لالاره نه یې لکوي دښمن ته نو منازعه په خپل منځ کې امه کوي د امیر سره هم کوي فتفشلو الله تعالی بیا بې زړه کېږي برای به بې زړه سي غړي به مو لنډ سي جنګ نه سي کولی وتذهب او لاړ به سي ریح حکم بعد ستاسې به ولاړ سي ریح خو بعد ته ویل کېږي نو دا بعد څه معنی دا انسانان چې دي یو دبدبه لري دبدبه نه چې دلته پر جای علاقه ګرځي ولته خلک ځینې ریږدي ګواکې د ده هوا پر مشلي د ده د قوت باد پر مشلي علاوه که دغه په مابین کې ستاسې منازعې شروع سولې ستاسې هغه ریح او دبدبه چې موږ ورته وایو هغه وهم و ترس چې دي د دښمن د زړه څخه به راوځي اوس کفار ولې زموږ په کورو کې اتڼ راته کوي پر بامو راته ناست دي خو اسلامي ملکونه دي دغسې کړي دي لکه لیوان یو په بله مخ په مخه سره بدېږي هر ملک باندې چې هغه اور بل دي او بل سر نه په ګرځي بره دا خو د ده مسله ده په ما پسې څه اړه لري کفار ښه کوشش ورته کوي چې وروره جنګ د خپلو مفاداتو دپاره دي جنګ د خپلو مفاداتو دپاره دي وایم ستا به مفاد په کښې زما مفاد نه شته په کښې خو دا غلطه ده الله پاک وایي دغه دی برای هغه ستا ریح ریح څه معنه دبدبه ځي د دښمن د زړه څخه ستا بېره به راوځي کرار نه ده څه بېرېږي په دغه یو باندې خدای غښتلی معنی قوت یې پر غښتلی دا بله څه بېغامه ورته ناست دي او که ګرد مؤمنان سره متحد دي هېچی دې نه لري دښمن سترګې به راکه راښکاره دښمن چې پر دا دونه ملکو رالی افغانستان ته اوس امریکا او افغانستان چې دي دا سرحد سره لري په مخ کې څونه اسلامي ملکونه دي د ګردو پر سر دی راتېر شوی دی د ګردو پر سر راتېر شوی دی د مځکې په نغم کې نه دي راتلی چې هغه وایي ما خو نه لیدی د هر یوه څه اجازه اخیستل چې را د سخت یې که زه ځم ستا بل ورور وژنم ښځې ور بې عزته کوم کور یې ورنړوم دی ورته در د سخت بالکل تا ته اجازه ده دغه دی برای ریح ولاړی دی یې ور د سخت وایي چې را ځه چې په کوې زما د خوا بیا غم اوسه د هره کم کوي تاسې منازعه او اختلاف په خپل منځ کې مه کوئ مخالفت مه کوئ په تبشلو بې زړه به سي و تذهب او لاړ به سي ریحکم باد د دوی ستاسې هغه باد د کامیابۍ ستاسې چې پر خلکو به لګېدی پخوا به ولې دغه رقمه چې د یوه مجاهد د یوه علاقې به د اصحابو اوازه سه پر هغه علاقه باندې کفار دغه یې ځغاستل خو دبدبه یې ورسره وشي معنا دا یې بیا مخ نه نیول کېږي نو دا یو امر دا بیا نهیې سولې په ادب اغه ادب چې مجاهد ته شول بل ادب د مجاهدینو دغه دي چې په منځ کې به دوی په خپل منځ کې مخالفت نه سره لري الله یې ضرر امر ته وشو چې ضرر دغه شی بره راوځي چې بې زړه کېږي او دبدبه کې ځي دبدبه هغه معنی ستا سام و هیبت چې پر چا پروت پر دښمن باندې هغه پورته کېږي بره درسه بېرېږي څلرم ادب واصبرو په جنګ کې خو نو دا رقم نه ده چې د خلکو پر شمول په جنګ کې الواوې ویشه کېږي نو په جنګ کې خو چې دوی ویل چې تورې چلېږي ویني بهېږي نو خو ویني بهېږي په دې کې خو چې دوی غټ غټ خلک شهیدان کېږي پر دا مصائبو به صبر کوي دا رقم به نه پلانۍ صاحب شهید شوی دی وه بله زما څه پاته دی بله زما ولاکه شوک به راځي الله وایي دا به زغمې دا مصائب راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نو جنازې نه راچلېږي د نبي علیه الصلاة والسلام اصحاب چې به وتله د اوخه به خامخا کامیابه راتله خدا خو به جنازې وې شهیدان به و ټپیان به راخیستي و راتله به نو د هغه د اصحابو ښځې به مخ ته بور وتلې د خپل مېړه د شهادت بیا ورته باکر او راپه کول بره پیغمبر علیه السلام څنګه دی د ورور دی اورېده باکل او برل د نبی علیه السلام حال راکه هغه څنګه دی زغاسته بچ نبی علیہ السلام به وجه دی هغه شزه بدر بر ال زچ دی مبارک سم غری دی دا نور مگر پر سر رسول قبول امید می اړه شهادت قبول امید پلارو د زوی دا قبول دا صبر به عدد چې معنی هغه په جنگ خوتیش ته صدمې امر سیږي د سینې د چتا د پرز کړي چې بلاړم روغ رارم بلاړم روغ رارم خپل پلا بر ازي سترګ وجنی بل پلا بر ازي لاس بجنی بل پلا بر ازي پښه بجنی بل پلا به فزولی کړه خصي خدا ګرد درته ګور واصبروا بل ادب شدید پینزم هغه دغه صبر دی چې تاسو به صبر او ثبات کوئ په وخت کې در رسیدو د یو غم ان الله مع الصابرین د دې پیدا یې هم ورته بیان کړ لکه د هغه تنازع او ضرر چې ورته بیان کړ دلته پیدا ورته بیان کړ چې الله وایي زه نو به د صابران مل یم پښتانه څنګه متل کوي د صبر درخت په مراد په خیر داسې وایي یا وایي وایي د صبر کوټې درنې چې صبر کړی هغه ته درنه کوټه رسیږي درنه کوټه دغه د چې الله وایي زه ملګری هم درځي بل هغه ته کوټه ان الله بشک الله مع الصابرین دی مل د صابرانو دی ملګری د صابرانو تر دې ځایه پورې خو چې د ادب دی بل ادب دا دی ولا تکونو کالذین ولا تکونو تسمه کې دا شپږم ادب دی چې د اوغ خلکو پر کم بیا مکه چې خپله دغه د مکې قریش و چې دی د مکې سره وتله خورا د غانیه ور سره بیا غانیه و هغه ښځې ته ویل کېږي چې رقص کوي ډانس کوي غزلې وایي نو دوی به د غانیه مر سره روانې کړي وي خو دوی چې ما ډېر وشان یو پر اره منزل به وشان الالوله وشي وي کبابونه و شرابونه ور سره د چا په مرسته روانو د قافلې چې زموږ د قافلې مخه محمد علیه السلام نیسي نو موږ وروزو نو دوی دا ګرد علاقې ته د خپل ساز و سامان ښکاره کوي چې د لشکر را روان وي چش کوي د ابو سفیان قافله د شام را روانه ده محمد یې مخ نیسي بری وروزه د قافله را خلاصوو جنګ کوو انو پر د ارم منزل چې بدی اړه ول شپه به کول الا ته بساز صحبت شروع کبابونه به شروع نو خو کې بره کا الا مؤمنان ته وای وای ته په ارسونه کثرت باندې په ارسونه قوت باندې کبر به نه کې الا از ما کبر نه دی خوش چاته لسوار مجاهد چې درته کبرجن کبرجن کې جلا از ما شنه هیڅ مگر نه په هغه صورت کې چې په مقابله کې د کافر را د کابر مقابله ته چور لره واره الته بشو پایلو چې ورته کې چې دغه دی بل راتیر سي د میدان دلته به جنگم پیش دی دغه رقم د جنگ ابتدا بگر سره د عربو دستور دا سپونه به برابر یادل لکه د مش په منځ کې دی د جهاد څخه په هغه وخت کې د اس دری دی ولی خو جنگ د توري او اکثر بیشتر دا رقم و دا سپونه چې به برابر سول برابر نه پدې کې چې به یو نوکې جلاور یا به ځان ته شول برابر او ته د سکور کور پتی برابر حل می مبارز یو سړی نسته چې را سره معلومه کې نسته نر اخره وای نسته چې څوک چې د مورشي دی راو دی یا بار بل را چوس مره لسم ابره بده یو ول دوار په دې دوی کې چې به اړ یو چې دی مرګ کې کبه مؤمن شي کې کبه بل بار بل جوړه را چیر شي ابره بل جوړه بار به کرا کرا جنگ ډېر دی بار په میدان سره ګټ شي ور دوار ابتدا د غره کم کېده په دغه ځای کې چې مؤمن خپل بدوري شکاره کې ورته پای کې شي ورته و کې په دې ځای کې ثواب لري دغه سما شوه چې کوم ته د مؤمنانو په علاقه کې تیریږي د مؤمنانو رسول راشه داسي دسته سمته غټ غټ ته کېږي دلته به دا کبر نه کې علاوه دوه خلک چمکو ولا تكونوا وردام نه هجداش فجم ادب دې د مجاهد دفاره ولا تكونوا تسمكيږي كالذين لك هغه خلق خرجوا شدي وتلي ومن ديارهم دخلوا كورو كل څخه چې د مکه قريش بطرن په کبر سره بطر دغه دي چې د نور خلق حقير بلل زانن وغټ بلي دغه ته کبر چې مجور ته وای چې بل په نظر خوار وزي خرجو چې دی را وتلی و من دیارهم د خپل کلو او کورو څخه بطرن په کبر سره وری ا الناس او په شکاره کولو د خلکو چې خلکو ته ځان شکاره کوي چې منه ویني مکه منه ویني ابو سفیان به د مخ روان چې دوغه شکر را سره دی دوغه نشال زلمی او مصالح خلق را پسی او زو د محمد مقابله کوي هغه زمش په قابلیت د پاره مخ نیسی هغه ته شکست ولرکو بطر ته سیو پیژنې بطرن په کبر سره وری ا الناس په شکاره کولو د خلکو منه چې خلکو ته ځان شکاره کوي چې موږ خدای طاقت یو ويصدون او هغو منع کول کول عن سبيل الله د الله د لارې څخه د الله د لارې څخه خلق منع کول نو د هغو کسانو پر کم باندې مکه ولا ولا تكون لا يسات خم پام دي مکه لك څوک لك هغه چې خپل کورو کلی څخه په کبر راووتل او په شکار کول او ځان خود نمایي د خلکو چې خلکو ته ځان خود نما کاوه او نو کار چې شو هدف چې شته وي صدون عن سبيل الله

ترا ات سروی جدل الفئتان دغه دوه ډلو چې یوه د مؤمنانو ډله وه او بله دا د مشرکانو ډله وه چې دیو پر لوجدل معنا سره مخ کېدله. نکص علی عقبیه نکص دی وګرځېدی علی عقبیه پر خپلو پوندو باندې. یو سړی چې چابک ګرځي دا ګرځېدل دوه قسمه دي. یو دا دی په آرام هنر باندې مخ راواړي داسې را وګرځېږي چې ډېر تلواري ګرځي هغه پر پوند باندې پونې پر لو څرخي دا رقم شي نو دی دونه په تلوار وڅرخېدی چې دا ملایک جبرئیل یې ولیدی چې بلا پر پوندو وڅرخېدی مخ واړه او زورونه کړل. نکه سدی وګرځېدی علی عقبه پر خپل پوند باندې وقال دایم بارول انی بری منکم برل انی زه بری اون زه به زار من کوم سس خشمال غ حارس بن هشام ناریب شو لشت چیر ول ای سو رقت و در خو در وسی څنګه خبر کول دول زه بالا سی به زار هم زه بلارم ولی این زه ارا وینم ما اغ شیان وینم لا ترو نچ دې سی نه ویری زه خو اغ شیان وینم چې نه وینې ستاسر کې کړه دې ما سر کې خو بنا دې بل دا خبره در روی دا ورته وکړه انی اخاف الله ورزخ په خپل دا دا څه بیرېش وسنو څوک وایي چې دلته خو الله تعالی د شیطان خبره نقل کړه چې ده وایي قبل ته ول زه د خدای بیرېږم نو وایي شیطان درواغ ول شیطان د خدای کله بیرې دی خو دې د خدای سره دښمنی کړې ده د دښمنی اعلان تر قیامت کړې دي دا دا ځین دا وایي نور علما وایي چې انه بیر خو دوه قسمه ده د مثال په تور زما یو څوک دښمن دی ځینې بیرېږم مګر دښمنی ورسره کوم کله یې په خبره پوسه ځینې بیرېږم مګر دښمنی ورسره کوم دوستي خو نه ورسره اعلانو څه چې را باندې زوره وردی نو شیطان د خدای څخه واقعي وبیرې خو د خدای لشکرې ولیدلې نو بیرخې په زړه نه نوتله مګر دښمنی دښمنی ده داسې نه دی چې په دې نو د توبه برقه ورس هغه دی الله وای دی وای شیطان دا ویل چې د خدای څخه بیرېږم د خدای بیره خو دوه قسمه ده یو د خدای بیره دا ده چې ما ایمان پر اوري ځینې بیرېږم د خدای اوامر منم یو دا دی چې را باندې زوره ور خو دی را باندې زوره ور خو دی مګر اوامر ولا کوم خوشیتان دغه رقم د لاس سره وکړه د جنات په سره وخت خو مکالمه په صورت عرب کې راځي نو تیر سوي ده چې شیطان ویل چې معنا ما ته وخت راکړه خو الله تعالی وخت ورلره ورکړي په نور زایو کې د قران کریم راځي چې د وخت الله څخه غوښتي نو خاص خړې وزوره ورته کې خو الله پر زوره ور خو د جنات اخستی که شیطان زوره ور خو د جنات به الله نس وایستلې نو بیره جلا د ایمان جلا د ایمان نه درلودي د خو پیسې ورته وایي چې د الله څخه بیرېږم معنا د الله قوت پر ما باندې غالب دی د دغه ځای څخه بسوک دا سوال دی چې شیطان لکه چې مؤمن چې خدای څخه بیرې دی هغه د اقرار کې مؤمن نه وونه نو د د بل خبره دا و چې زست سه بیا زارم اینه ز عربی نه ما اغشان لا تر ول چې تس نه ویني اینه ز اخاف بیرجم الله د الله څخه وای دا کافر یا بد مرګریم د غره کم دی لکه شیطان په قران کریم کې بل ځای بیان کی وای ک مثل الشیطان لکه په مثال د شیطان دا بد مرګری دا رقم دی اذ قال للانسان اكفر اغه وخت دی و انسان ته چې کافر سه فلما كفر قال اني اخاف الله رب العالمين چیزی هم زده خدای پاک چه بیریج و شیطان آل تا بل زیم آلو تالا دیده بیان کردی چی پی انسان اختای اختای چی گناه پا وکر برا دیده نیولار سنی چی مسلمان گناه وکی وارده وارده خورا پر گناه جلاوری خوال که شیطان پا زرکی خرک خرک کیجی چی آقا گناه وکر شیطان چی لاس نیو اخلی دی برا پشمان است چی دادی چه چم وکی خو شیطان لاس نیو اخلی وسوسه برا نورا چی برا نو اریانی چی وس د دې ګناه وس تلافی څنګه کوي بیا نو ورسته بده توبه کوي د شیطان کار دغه دی دغه د دنیا شیاطین هم دغه رقم رای ولی د مؤمنانو سره ششل کاله وجنګي وس کو نه ځنی کاش دی پریږدي ته پوسو دی کوس زم دا عین هغه د شیطان مثال الله تعالی ورور کړی چې دغه رقم کسان په مخالفت کې د دین یو دري ودري شل کاله کده وس د ځنی ځان کاش هغه پریږدي هغه د سره کوم سز ما سره کرا د دنیا کړی وس تاسو ور دي ته ځه ما پریږدي د شیطان ګردم دغه رقم دی چې ان اخاف الله وس د ته خدای خو پر پیاس والله شدید العقاب والله الا عز وجل شدید العقاب سخت عقاب ولادی نو په دغه آیات کریمه کې د ایزینه څخه تر دغه ځای د تیر آیات کریمه علت یو چې د کبر او غرور ولې کول د ابو سفیان لشکر خو شیطان دغه ټوټکه په کړو د عمل ورته شایسته کړی شیطان دغه چا ورته کوي چې ان جار لکم زی ساتم لشکر او ښکارا کړی نو د وسوسې د لارې چې دی شیطان دلته دوه کار وکړ خلاصه د آیات ته راوته د وسوسې د لارې چې په زړه کې ورچولغه د دې اعمال ورته ښکارا کوي چې ته عمل کوي ابو سفیان د ټول خریش د خپل کار په پای کې ابو سفیان بیا ایمان راوړی دی هغه وخت چې ایمان نه دی راوړ دا شیطان ودا ته د مقابله چې د نبی علی سلام سره کول شی ورته ایسوله دا بل بیا د شیطان محسوسی بیا وسوسه مخه مختل شکر ورته جوړ کړل چې زم ستاسو ملګری چې کای پر هغه خاطر زازې ساتون کې د دې دوار عمله د شیطان ذکر شو نو په دا خاطر باندې چې دی دغه مولانا رومی صاحب ای بسای ابلیس و آدم روی هست تا پس به هر دستی نشاید داد دست. مولانا بلخی رحمت الله علیه وای برای ای دیر شیطانه جا ادم روی جا دی انسان را کم رنگی تیچ و پلانه دی اگه دا شیطان پا شکلی نو پس به هر دستی نشاید داد دست و ار لاست لاست پلاست که مور که و دیتر بیعت پوری و جغیر در دا پیران پوری چه دیر داغ سپیرانی چه سم دم شیطان دی انسان شکلی غورا کردی بشه ولا کردی بیا شیطان نو دی ار لاست لاست مور غزو چه باز استا موریم تا چه سرات ورز باغه کم وی گوره چه داخ باغ شیطان نیمان چه واقعی دا الله عز و جل بنده عبادات که پا حلال و حرام بندی داغ کی داغ سر بیا طبیعت و کباره بنو بیا تنی کلاری تراسی د ارشاد لپاره دی وایش معنا داس نه وچ ته په ار پیر باندې خطا وزه زنا بدای کی جواتات بدای کی غلط بدای رشوت خور بدای ار بلا کی مگر وظیفه هم در کو هبن وظیفه خو زه عمل و نه خو په ای چی نه بند نو داس دی کو شیطان دی انسان په مخ کې راغری دغه آیات ثبوت کی شیطان غدی د سړي پر کم باندې کیږي نو مولانا رومي صاحب دغه سوای چی ای بسا ابلیس ادم روی هست ای ډیر شیطانان د ادم پر کم معنا د انسان پر کم باندې دی پس به هر دستی نشاید داد و دست نو ده شیطان و لاس تلاس مور که ولکه حارس ابن هشام شیطان تلاس بلاس کور کری مگر ده موقع پر زیاد زنی پرارو که و تشکیدی پشور لرواره نغلی ده فسی آیت کریمه چه دی اید یقول المنافقون ده جه رابط ده ما قبل سر داد چه پا ما قبل که ده خبره و چه ده غلطی بیان سوله چه ده کپارو پا عقده که خدا و چه غالب موشی شیطان دا ورته شوله چې غالب ته سیاس ولې سی ورته ویل والله غالب لكم اليوم نن راس پر تاسو باندې غالب نسته په انسانانو کې هغه خبره غلطه وخته کنه وخته بل ګمان به ادا دي چې مسلمان چې دی لږ دی دا مغلوب بدی ولکه کامیاب کې دا غلطی مال شي چې دا اټکل مغلطی چې مسلمان مغلوب بدی ګرد مرده کامیاب کې هغه اټکل غلط وخته کنه وخته په بدر کې ادي میدان په یو سرس دا چې مؤمن مغلوب دي دا غلط دا ګمانم د زیان څخه و بس لکه هغه ګمان چې غلطی چې کافر ګرد مر غالب دي غشتل دي هغه غلط دی خیجه دا بل ګمانم غلط چې مؤمن مغلوب و دي چې علاوه اذ هغه وخت در پیات یقول چویل المنافقون منافقان والذین هغه کسان په قلوبهم چې پزرو کې دي مرض المرض دلته دوی ډلې سوی یو د مدینه منافقان هغه د منافقانو په نامه یاد کړ منافقان خو چې په زړه کې ایمان نه درلود په خلو خو ایمان ښکاره کاوه بل ډاله د مکی قریش وو هغه خو چې دغه په خلو باندې ایمان دعوا کوله نه په زړه کې د ایمان دعوا کړ د شکمن نو چې هغه د نبی علیه السلام خبره وستې و مني کنه ته ماته ملک راځي ماته د خدای طرف څخه وحی راوړي په دا کې د شکمن نو په شک سره مؤمن نه ګرځي نو الله وايي دغه چې په زړه کې مرض د شک دی دغه ډله او بل هغه د مدینه منافقان دی چې به سره یو ځای سو برابر نه بیا د خبرې سره کوي هغه ته وایي په چی شي نازیږي یو څو ډنګر ور سره دی ولای بلای کې دغه په در مادر معلوم دی یو پارسی وایي بل د مثال په تور پرځه چې بل اردو وایي بل پلانوي دا څوک ته پر ځان راټول کړي په دغه واسطه نازیږي ابر براول یا دی بیا په دغه خپل دین نازیږي چې موږ دین نو بیا اسلام دی موږ کامیاب کیږو مګر په دې کې دوه کاتې دین چشتي په دې نوم سره کامیاب کیږي دا خبره الله دی وای هغه وخت په یاد کې مګر په دغه دین کامیاب وس ولا الله وای اذ هغه وخت په یاد کې یقول چې ویل چا المنافقون منافقان د مدینه والذین هغه کسانو په قلوبهم چې په زړه کې مرض و د شک هغه د شک واکه مرزي د پیغمبر علی السلام ایمان نه درلود مګر د ایمان دعوه یې امنه کول منافق خو د ایمان دعوه کول هغه او هغه چې په سر کې سره سپچ به بار د زړه را سره وای نو دا ولذین په قلوبهم مرض دا چې د مکه والاجه هغه منافقون مدینه والاجه خو مؤمنان یو لاندې دی به ویل ولغرخه ته استلې دي ها اولای دغه کسان چې د نبی دی او ډاله ده جین هم د دوی جین دا په خپل جین مغرور سی وي دی شه د زمر جین پر اقا دی مش ارزه کامیاب وي د خپل جین دوک کړی خو هم په دغه ځای نه پیږي الله عز وجل د دوی جواب ورکړي چې یا دا دوک نه د جین نه خطا اسلی و من يتوکل علی الله ومن هرغ سوك يتوكل تدي اعتماد وكذا زړه على الله پر الله عز وجل فان الله عزيز بشك على پاك عزيز زبردست غالب دي نو چدي پر الله اعتماد وك الله کمزوري دي ندي کمزوري نو خلا وز عزيز يم غالب نو غلبا وركم خد پر ما اعتماد كري پر ما زان تاوان كري تبلیغ نه وي پر الله زان تاوان پر الله زان تاوان کی الله دې خپل برای امداد کی نو دې خلق پر الله زان تاوان کی توکل پر کی په دا لږ اسباب چې دې په کار اچي اعتماد پر چا دې پر الله دې نو الله جواب کوي چې ان الله عزیز الله عزیز دی عزیز معنا غالب غشتری پر ارچا باندې دی نو ته وجدا ګمان کوي چې مؤمن ګرد مر مغلوب دی مغلوب نه دی خودسه مرګری لري لکه الله کته واخو دا غو ملګری ور سره الله تعالی گای گای دونه قدر شیدان سوی پ په احد کې څو نفره شهیدان شو، اویا دوه اویا نفره د مؤمنانو شهیدان شو. دلته د الله چی روح ورسره و، الله وی حکیم. زه خو حکیم هم یم، نو خو دغسې میلې هم ګګی د مؤمن ته ورډر کوم چې دی په خپل غلطي پوه شي چې په احد کې دغه شکست دته ورکول شو، د ظاهري شکست په باطن کې خو نه و شکست، دغه چې ورکول شو د څه خاطره ورکول شو؟ خو مؤمنانو غلطي هلته نه وکړه، خو هغه ځای چې نبی علیه السلام کښېنه ولي ول، دغه ځای بوی لکه خو دی هغه علاقې په غنیمت چې را په اواز شو. نو دی بیا حکمت ذکر کوي چې ته بیا زما په حکمت باندې خطا نه وځې چې یو ځای مؤمنان خوښ شي بره ته وروره کې الله ملګری ولي دا رقم کې د الله وي زه ملګری یم دغه رقم پکوم دغه رقم پکوم هغه مې د حکمت تقاضا ده. بس پته پر له جوړه کړله چې دی وایي دی جن خطا ایستي چې الله ول یا جن یې نه خطا، بس الله عزیز دی، د پر الله ځان تاوان کړی دی چې الله پاک ستا د جن مرسته کوم، الله عزیز دی کامیاب کوي. که ته خو ځای د شکست راځي الله زه حکیم یم، هغه کې زما حکمت دی، دی تربیه کوم په دې رقم باندې تربیه کوم. لکه سره چې پر ځکه مثال خو عین ممثل نه و خپل زی ته ګایګه څنګه لښتو ورکي، نو دی دښمن دی د زی خود د چې د لښ چې ورکی دغه د پاره چې خدای کمال دار دا تهجد چې ورل روکی استاد ګای شاګرد څنګه ورډ به اجازه ورل روکی ګای کم پکړو کړی ګای درولی پر افشا د چمنه پکی، نو دی د دشمن دی څه د پلان دشمنی ور سره ده. خود هغه زحمت ته تربیه د پاره ورل روکی، نو الله عز وجل چې دغه مؤمنان ګای غلطی ځنی وسی، نو دغه سه خوش کی څه د پاره چې تربیه سی، نو الله د عزیز او د حکیم دوار اسماء چې د سره ذکر کړل په عزیز کې دا ور وشو چې واقعي کامیاب دی، په حکیم کې دغه خبره جواب ورل روکی چې ګای خو مصائب راځي او مؤمنان ته الله خو بیا زما حکمت دی. نو دغه مضمون پر دا ځای باندې اوس ختم شو. خلاصه د خبرې دا سوله چې الله تعالی آداب مجاهد ته وښوله، شپږ آداب هلته تیر سوله، او په پای کې دا شپږم آداب کې دا وله چې د هغه متکبرانو پر رقم مه کېږي، شیطان خطایې سجو د شیطان قسم ته سوا ورېدل. نو پسې دا خبره چې کفارو دا ګومان کوه چې موږ ګردو مر غالب یو غلطي خیال او روښه چې کله غالب خو دي مغلوب شوي، بل ګومان دی دا کوه چې مؤمن ګردو مر مغلوب دي، دغه مغلوبیت جواب ولا رو کچدا ګومان دی غلط دی. الله تعالی چې ګای دی مغلوب کی دی حکمت پر بنیاد باندې، مگر په حقیقت کې دی چې دې ارزه کامیاب دی، ولې خو دې سو کې عمل دی چې هغه عزیز دی چې هغه غالب دی. الله عزوجل دې ټول مؤمنانو او مجاهدینو مرستو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.